için şehadet çağırır bizim için. Kalkın gidelim, biz de ölelim. Şehadet tek yol bizim için. Kalkın gidelim. Halini gördük Atıf Hoca'nın, halini gördük Şeyh Said'in, halini gördük Elbena'nın. Vallahi imrendik, billahi imrendik. Şehadet tek yol bizim için. Vallahi imrendik, billahi imrendik. Şehadet tek yol bizim için. Halini gördük Seyyid'in, halini gördük hizmetinin, halini gördük hayretinin. Vallahi imrendik, billahi imrendik. Şehadet tek yol bizim için. Vallahi